30 rat 0% i kod rabatowy o wartości 2 rat na kolejne zakupy. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 23 lipca, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Agnieszka Drozd. Kto odejdzie, kto zostanie? Premier Donald Tusk ma zaraz ogłosić zmiany w rządzie. Państwowa Inspekcja Pracy skontroluje centra logistyczne Amazona. To efekt śmierci pracownika. A w tym serwisie powiemy też o chińskich humanoidach. Ich rozwój zapisano w strategii rządowej. Czekamy na rozpoczęcie konferencji premiera, na której Donald Tusk ma przedstawić efekty rekonstrukcji rządu. W tej sprawie pojawiało się wiele spekulacji. Wiadomo, że ma dojść do konsolidacji resortów gospodarki i finansów, którym ma pokierować dotychczasowy minister finansów Andrzej Domański. Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP, mówił w Informatorze Ekonomicznym Trójki, że środowisko zabiegało o taką zmianę od dawna. W tym starym układzie rządowym było tak dużo ministerstw zajmujących się gospodarką, że załatwienie sprawy nieco bardziej kompleksowej skutkowało koniecznością rozmowy z wieloma ministrami. Dlatego pojawiał się postulat zarówno takiego superministra do spraw gospodarczych, o jakim w tej chwili się mówi, że będzie, jak i nawet wicepremiera do spraw gospodarczych. Czekamy na zmiany w rządzie. Poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak mówił w Polskim Radiu o perspektywach kohabitacji rządu z nowym prezydentem Karolem Nawrockim. Skład tego rządu jakoś szczególnie nie jest nastawiony na kohabitację. Zresztą też nie ma co z tą kohabitacją przesadzać, bo cały czas żyjemy w ustroju parlamentarno-gabinetowym, więc konstytucyjnie władza leży po stronie parlamentu i rządu. Kancelaria prezydenta to jest raczej wariant wojenny, a w niektórych aspektach wariant toksyczny. A więc tu raczej idziemy w konstrukcję bardzo konfrontatywną. Do zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta ma dojść 6 sierpnia. Jeszcze w tym tygodniu Państwowa Inspekcja Pracy rozpocznie masowe kontrole w centrach logistycznych firmy Amazon. Jednym z powodów takiej decyzji jest śmierć 48-letniego pracownika magazynu Amazona w Sosnowcu. O szczegółach Michał Makowski. Pracownik magazynu Amazona w Sosnowcu zasłabł idąc korytarzem i następnie zmarł. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy poprosił Państwową Inspekcję Pracy o kontrolę w centrach zarządzanych przez amerykańską firmę. To nie jest pierwszy wypadek śmiertelny w spółce Amazon. Inspekcja Pracy jest po to, żeby takie sprawy sprawdzać. Główny inspektor pracy Marcin Stanecki mówi, że kontrole dotyczące czynników sprzyjających wypadkom w Amazonie potrwają nawet kilkadziesiąt dni. Inspektorzy zbadają też poziom wysiłku fizycznego pracowników oraz kwestie czasu wykonywanej pracy. Jeżeli notorycznie pracujemy w godzinach nadliczbowych, to przecież mamy orzeczenia Sądu Najwyższego, że może być to przyczyna zewnętrzna wypadku w pracy. W Amazonie dominuje 4-dniowy tydzień pracy po 10 godzin dziennie. Według związków zawodowych szeregowy pracownik każdego dnia pokonuje nawet 30 kilometrów. Michał Makowski, Polskie Radio. Warszawska policja zatrzymała Litwina, który przewoził nielegalnych migrantów. 45-latek ma odpowiedzieć przed sądem za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, organizowanie nielegalnego przekraczania granicy i usiłowanie wymuszenia rozbójniczego. Zatrzymano również 3 cudzoziemców, których Litwin przewiózł z Białegostoku do Warszawy. To obywatele Etiopii i Erytrei. Za przedostanie się przez granicę każdy z nich miał zapłacić $2000. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec obywatela Litwy tymczasowy areszt. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Chińskie władze, które do tej pory szczodrze finansowały badania nad rozwojem technologii robotów humanoidalnych, teraz chcą wspierać także ich użytkowników. Roboty w Chinach zastępują kelnerów, personel sprzątający, a kilka tygodni temu w Pekinie rozegrały mecz piłki nożnej. A więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Oczekuje się, że w drugiej połowie tego roku chińskie władze mogą rozpocząć program subsydiowania zakupu robotów humanoidalnych. Z raportu banku inwestycyjnego Morgan Stanley wynika, że to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż w Chinach. Do rozwoju robotyki potrzebne są jednak dane, które gromadzone są w trakcie pracy humanoidów. Dlatego władze chcą postawić na upowszechnienie ich wykorzystywania. Jak pisze hongkoński dziennik South China Morning Post, ucieleśniona sztuczna inteligencja została po raz pierwszy określona jako branża przyszłości w Chinach w rządowym raporcie z marca tego roku. Dziennik zauważa, że przedstawiciele branży coraz częściej pojawiają się na ważnych spotkaniach w otoczeniu prezydenta Chin. W strategii rządowej zapisano, że w ciągu najbliższych 18 miesięcy uruchomionych zostanie 10 tysięcy humanoidów. Trwają też prace nad stworzeniem klastra branżowego o wartości ponad 100 miliardów juanów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Denpasar. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, ale bez opadów. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, a w północnej połowie kraju także burze. Ciepło od 20 stopni na północy, około 24 w centrum, do 28 na południowym wschodzie. Chłodniej w rejonie Zatoki Gdańskiej, około 19 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ilekroć słyszę, jak kończy się serwis i zaczyna się pogoda, nie mogę przestać myśleć o tym momencie, kiedy Romuald Wójcik kiedyś przedstawił pogodę słowami: więcej informacji na portalu, a największy wiatr na Podhalu. Witamy po raz drugi, 5 po 10. Dobrego dnia. Zuzanna Olbińska, Agnieszka Łukasiewicz i Maciej Jankowski. Witamy w tym składzie niezmienionym. Do 11 będziemy wspólnie słuchać muzyki i rozmawiać o sprawach z kulturą przede wszystkim związanych, no bo przecież muzyka, przecież wspomnienia muzyczne także i filmy, ale też i nauka. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl i on repeat na start drugiej godziny, czyli The Black Keys u nas muzycznie, a my wspominamy dzisiaj Ozziego Osborna i ja tak sobie cały czas przeglądam maile, które także wczoraj państwo opisali podczas naszej audycji specjalnej, kiedy to skupialiśmy się w całości na muzyce Ozziego przez lata zmieniającej się, ewoluującej, ale cały czas pozostającej w tych korzeniach rock'n'rollowych, no bo jak sam Ozzy mówił, przecież to żaden metal, to po prostu muzyka rockowa, bo on jak chciał, to mógł zagrać coś bardzo ostrego, jak chciał, to mógł zagrać balladę z Lemmy Kilmisterem, mógł zrobić wszystko, na co tylko miał ochotę i tak przecież przez te 76 lat funkcjonował w muzyce. 9, już prawie 10 po 10. Artifice i Son u nas muzycznie w audycji Dobrego Dnia. Najróżniejsze zakątki muzyczne odwiedzamy, elektroniczne, rock'n'rollowe, tak jak to się wydarzyło w pierwszej godzinie, ale też te znacznie subtelniejsze, takie jakie proponuje nam od przynajmniej ubiegłego roku Nectar Wood, czyli artystka z Londynu, ale z korzeniami gańskimi, co też gdzieniegdzie słychać w jej muzyce. About what lies at the bottom of the glass. Lifting my head, I saw her watching. Best thing I knew, we were thee and him talking on the grass. Darling, you look so lost. Just let your shoulders drop. Tell me what's on your mind. Let them get you down. The world will keep turning round. We all live and die. We all live and die. Wear whatever you like and drive wherever you want. Love. Listen so hard, my eyes start to water. Calling me out, you're my mama's daughter. You see right through me. I confess it, I've been hiding. Took 2 seconds to recognize it. You see right through me. You've been away so long. I don't know where you've gone. Locked up in your head. Talking yourself undone. Letting your feelings run. Just move back a step. Girl, never forget. Set, czyli fragment naszej płyty tygodnia, jednej z 3 płyt tygodnia, bo przecież kolejna dziś po 14 pojawi się w audycji Tu Myśliwiecka 357. Także w rotacji po 19 każda z tych audycji ma swoją płytę tygodnia. U nas obecnie króluje Nectar Wood z Londynu. Po części, jeżeli chodzi o korzenie, no to także z Gany, co gdzieniegdzie słychać, a jej nowa epka, no bo to właściwie epka tygodnia, nosi tytuł It's Like I Never Left. Długo nie trzeba było czekać na kolejne wydawnictwo, bo w ubiegłym roku zachwyciła epką poprzednią Head Above Water, no i myślę, że jeszcze niebawem coś nowego zaproponuje. To Kasabian u nas. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl.

zaszeleścił, nie zaszeptał. Nikt nawet w miejscu nie zadreptał. Wszyscy czekali, oczy we mnie wlepiali. Doleciał mnie pomruk, aprobaty z oddali. Pomyślałem, tak, to jest ta chwila. Teraz moje ego zbiście bardzo gila. Sytuacja, w której jestem centrum jak atrakcja turystyczna. Ściśle jak akademia ekonomiczna. Myślę, czasem się pyszni, komu wydaje się, że oto spotkał kolesia, który wszystko wie. Tysiąc uwag skierowanych we mnie. Ich oczekiwania spełnię. Obronię tezy jak Jimenez wiernie. Nie jestem idiotą, by mówić, jestem tutaj po to. Otwieram usta i niechaj płynie czyste złoto. Nagle wiatr moim oknem skrzypnął i ja się obudziłem, a garbaty anioł zniknął. Zapraszamy do reklamy. I orzech, i karmel, i czekolada. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie litrowe lody Bongelati. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Bongelati. Smak włoskich wakacji. Marian, ale ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest. Naprawdę? No sam zobacz, jakie niskie ceny. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1980 zł. Teraz za jedyne 1880. Z kodem rabatowym taniej. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny. Do soboty. Olej rzepakowy kujawski 2 litry 13,98 za butelkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 butelki na kartę. Oraz sok jabłkowy Reviva 1 litr tylko 1,90 zł za butelkę przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 butelek na kartę. A wszystkie produkty Wizir, drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie 1 z rabatem na kartę. Biedronka. RTV Euro AGD. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów promocji. W lipcu taniej już nie będzie. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Szuflada na sztuczce. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Taniej o 300 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja Dobrego Dnia, jeszcze przez pół godziny. Jest 10:29. Piknik naukowy. Powracamy do tematów, no właśnie, naukowych. To słowo już padło, ale jest to słowo klucz w kontekście cyklu Moniki Suszek, który w każdy poniedziałek i każdą środę pojawia się właśnie po 10:30 na antenie Trójki. Dziś do świata zwierząt zaglądamy, w którym to świecie, podobnie jak i w świecie ludzi, mamy śmiałków i nieśmiałków. Dotyczy to również kijanek. Zapowiadałem, że kijanki dziś na tapecie. I to właśnie ich zachowaniom przyjrzeli się biolodzy z Mazurskiego Centrum Bioróżnorodności Uniwersytetu Warszawskiego. Jakie czynniki kształtują cechy behawioralne płazów i czy doświadczenia życiowe kijanek mają jakiś wpływ na zachowanie takiej dorosłej żaby? Szczegóły Monika Suszek. Kijanka kijance nierówna. To naturalne, że będą zachowywać się inaczej w różnych sytuacjach. Ale czy ich doświadczenia określą, na jakie żaby wyrosną? W tym eksperymencie badaczki z Mazurskiego Centrum Bioróżnorodności i Uniwersytetu Warszawskiego postawiły ważne pytania. Chcieliśmy sprawdzić, czy kijanki różnią się między sobą. Czy występują trwałe międzyosobnicze różnice w zachowaniach, które nazywamy osobowościami? A jeśli tak, a jeśli wśród kijanek mamy śmiałków i nieśmiałków, to czy te tendencje behawioralne, czy ta osobowość zachowuje się podczas metamorfozy, czyli podczas przeobrażenia, czyli takiej całej przebudowy całego organizmu? Mówiła profesor Barbara Pietrzak z Uniwersytetu Warszawskiego. Kijanki podzielono na grupy kontrolne. Pierwsza do końca eksperymentu miała pozostać w nieświadomości czyhających na nie zagrożeń. Druga objęła te, które wystawiono na bodźce, oznaczające różne niebezpieczeństwa związane z obecnością drapieżników. W ciągu badania mierzono zasadniczo trzy czynniki. Śmiałość kijanki, jej aktywność oraz śmiałość młodej żabki, a więc kijanki po metamorfozie. Ta obecność sygnałów chemicznych wydzielanych przez drapieżców, czyli świadczących o ich obecności, wpływa na zachowania kijanek i wpływa w ten sposób, że w tej sytuacji zagrożenia uwidaczniają się różnice między osobnikami. Tam, gdzie tej informacji o zagrożeniu nie było, czyli te kijanki naiwne, u nich nie obserwowaliśmy trwałych tendencji w zachowaniach. A te kijanki, które spotykały się z drapieżcami, one różniły się w swoich zachowaniach, były powtarzalne w swoich zachowaniach. Jedne były bardziej śmiałe, bardziej nieśmiałe, a nawet tak naprawdę jedne były bardziej aktywne, inne mniej aktywne. To zauważyliśmy. Interpretujemy to trochę w ten sposób, że zwierzę może kontynuować pewien rodzaj zachowania, który się sprawdził w sytuacji zagrożenia. Okej, jest źle, zachowują się tak, to się sprawdziło, bo żyją, no to zachowują się tak dalej. Głównym wnioskiem jest to, że kijanki nabywają określonych cech charakteru stosownie do sytuacji i pozbywają się ich, kiedy ich już nie potrzebują. Na przykład w obliczu zagrożenia każda kijanka przyjmuje jakąś strategię, pozostając mniej lub bardziej w bezruchu. Takiej powtarzalności zachowań nie zaobserwowano w warunkach bez drapieżnika. Znikała ona także podczas przeobrażenia. Najwyraźniej więc doświadczenia kijanki nie miały wpływu na jej zachowanie jako żaby. Ale to nie jedyna lekcja z tego eksperymentu. Po pierwsze, każde zwierzę jest inne i często traktujemy zwierzęta jakiegoś gatunku, szczególnie małe, a szczególnie bezkręgowce, traktujemy jakąś taką masę, a to są pojedyncze, żywe istoty, a jeszcze do tego charaktery. Prawdopodobnie mają swoje unikalne cechy odróżniające je od innych osobników, które kształtują się w ciągu ich życia. Czyli to są poszczególne historie życiowe. Każde zwierzę tworzy własną. To jest dla mnie taki sygnał do zadumy o różnorodnością na tym poziomie osobniczym. Nie genów pojedynczych, ale właśnie tych pojedynczych osobników. A druga rzecz, to jest taka też zaduma nad naszą własną różnorodnością. Każdy z nas jest inny i sami o tym zapominamy. Jeśli uświadomimy sobie, że każde zwierzę przeżywa swoje życie z dostępną mu świadomością na swój wyjątkowy sposób, to powinno to pomóc nam zmieniać nasz stosunek do nich. I być może jest to jeden z kroków na drodze redefiniowania naszej relacji z przyrodą, której w końcu jesteśmy częścią. O kijankach i tym, co ma wpływ na późniejsze życie dorosłej żaby, to z tych rzeczy oczywiście, które przydarzają się takiej kijance w fazie początkowego rozwoju. O tym dziś w Pikniku Naukowym. Monika Suszek ze swoim cyklem jest także dostępna w podcastach Trójki. Zapraszamy na stronę polskieradio.pl. Tam nasze podcasty można znaleźć. Także te, które na antenie się nie pojawiają, a są wyłącznie podcastowymi propozycjami. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Piknik powróci w najbliższy poniedziałek po 10.30. A to już nowość od Barnima. Znamy się od 5 minut, a już dobrze o tym wiem. To jak patrzysz na to wino, zdradza co ode mnie chcesz. Pojedziemy dziś do Tokio i zagramy w kalambury. Pojedziemy dziś do Chin, będę burzył z tobą mury. Nakręcimy z tego film, będę twoim reżyserem. Koleżanki będą złe, niech przyjadą na wesele. Chciałbym z tobą palić fury, awionetki robić dwie. Wejść na dach Pałac Kultury i po linie spuścić cię. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramę. Choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamek. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramę. Choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamek. Znamy się od 5 minut, chyba też już dobrze wiesz. To jak patrzę w swoje oczy, zdradza co od ciebie chcę. Jak palimy wszystko już, co się tylko dało spalić. Rozbijemy wszystko to, co się tylko da nam robić. Rzucimy się na siebie, no bo tylko to zostało. Myślałem, że cię kocham, ja po prostu kocham chaos. Chciałbym z tobą palić fury, awionetki rozbić dwie. Wejść na dach Pałac Kultury i po linie spuścicie? Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen, choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamęt. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen, choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamęt. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale, zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale, zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale, zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale, zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen, prowadzimy wszędzie zamęt. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen, choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamęt. Tokio, czyli Barnim z zapowiedzią płyty numer 2. Jeszcze nie znamy szczegółów dotyczących premiery tego albumu, ale ostatnio Barnim pojawił się w Trójce. W audycji Nowe w Piątek opowiadał o nowym utworze, właśnie tym, którego przed momentem słuchaliśmy, i o tym, że intensywnie trwają prace nad nową płytą i obiecał, że już niedługo z drugą płytą właśnie do nas zawita. Tymczasem Eddie Brickell, a już za kilka minut Riko Jaźwiński i kolejny odcinek cyklu Fajny film i kolejna rozmowa filmowa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You can try your best to clean off and take it out of the gym. You can try your best to hit it right. Suburbs, czyli Good Neighbors, także z nowością na antenie Trójki. Niewiele ponad kwadrans do 11 pozostaje. Fajny film. Dziś na żywo w studiu. Buenos dias, señor Rico. Takie filmowe przywitanie ci dzisiaj. Ale dzisiaj nie będzie o hiszpańskim kinie. No wiem, no ale to było o polskim kinie akurat. No przecież to był Buenos Dias, señor Sierra. To było takie, tak mnie wiesz, tutaj tak, podejść. Tak, pod włos. No właśnie, a ja dzisiaj proponuję powrót do z jednej strony nieodległej filmowej przeszłości, a z drugiej strony no nawet już dosyć długiej, bo od razu możemy wspomnieć o całej trylogii, choć przede wszystkim o filmie, który miał swoją premierę 2 lata temu. Dzisiaj jest powód, by do niego wrócić, bo to z nami Maria Seges-Ślepowrońska. Dzień dobry, witamy w Trójce. Dzień dobry Państwu, chociaż powinnam się chyba przywitać po hiszpańsku, ale może proszę sobie bardzo. Testujemy dzisiaj. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. No właśnie, skoro jest z nami Maria, no to znaczy, że będziemy mówili o kolejnej trasie, tym razem oczywiście lipcowej, bo to raz w miesiącu, przez cały rok albo z niewielkimi tylko przerwami, o trasie Polski Światło Czułej. To przypominam, to jest taki projekt filmowy, specjalny projekt filmowy zainicjowany już lata temu przez Dorotę Kędzierzawską, kontynuowany z powodzeniem. I właśnie ruszacie w trasę i ruszacie z filmem, do którego na pewno zawsze warto wrócić, a niektórzy będą mieli ku temu szczególną okazję, bo nie tylko zobaczą prawdziwe życie aniołów. Zgadza się? Zgadza się. Prawdziwe życie aniołów w reżyserii Artura Więcka-Barona. Ogromnie się cieszę, że możemy zabrać akurat ten film w trasę. Będziemy podróżować po województwie podkarpackim do Rzepedzi, Jaślisk i do Dukli. I to wszystko właśnie w ten najbliższy weekend. Ruszacie w piątek, tak? Ruszamy w piątek. Piątek, sobota, niedziela odbędą się pokazy. No i właśnie to, co najważniejsze w tym projekcie, szybko przypominam, chociaż słuchacze Trójki myślę, że doskonale już to wiedzą, doskonale o tym pamiętają. Docieracie w miejsca, w różne bardzo miejsca, bo czasami to są nawet, powiedziałbym, takie lokacje zaskakujące, ale na pewno takie, w których na co dzień nie ma kina, gdzie mieszkańcy nie mają szansy po prostu pójść obejrzeć filmu naprawdę w doskonałych warunkach technicznych, czyli duży ekran, świetny dźwięk, mało tego, goście. To prawda, rzeczywiście docieramy wszędzie tam, gdzie tego kina nie ma i w tym projekcie właśnie o to chodzi, żeby móc pokazywać dobre polskie kino. Wszędzie tam, gdzie się możemy rozstawić, więc to są bardzo różne miejsca, od gminnych ośrodków kultury, po remizy, po zakłady karne, to też jest dosyć istotne. Wszędzie tam, gdzie ten kawałek miejsca jest, to my się rozstawiamy z dobrym sprzętem, dobrym kinowym sprzętem, pokazujemy filmy i właśnie zabieramy ze sobą w podróż twórców, po to, by móc z widzami porozmawiać, bo ta rozmowa jest najważniejsza. Podkreśliłaś tak te zakłady karne, że to istotne, no to nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał dlaczego. No bo to cudna przygoda. To jest miejsce, gdzie, no jak sama nazwa wskazuje, trochę teraz pół żartem, pół serio mówię, zakład... Dostęp do kultury jest... Zamknięty? No, ograniczony. Ograniczony. Ale też chodzi o to, że to dla nas jest pewnego rodzaju miejsce zamknięte, więc w momencie, kiedy pojawiamy się tam z Polską Światło Czułą, trochę otwieramy to miejsce dla siebie i dla osób, które tam się znajdują. I to są absolutnie magiczne pokazy, magiczna podróż z... To też jest kwestia tego, jaki film pokazujemy, ale mamy takie piękne doświadczenia w ostatnich trasach, na przykład w kwietniu, kiedy byliśmy z filmem Johnny. No, dzieje się tam naprawdę niesamowita przygoda, bo pokazujemy coś... No tak, to na pewno też są zawsze emocje i przeżycia, tak, również dla twórców filmu. Dokładnie. Kto z wami jedzie? Teraz w trasę jedzie z nami reżyser filmu, Artur Więcek-Baron. No właśnie, to wyjaśnijmy, dlaczego prawdziwe życie aniołów, bo ja bym namawiał przy tej okazji wszystkich do tego, by wrócić do właśnie tego filmu. Można go absolutnie znaleźć nawet na wielu platformach streamingowych. A jeśli ktoś nigdy nie widział, no właśnie, to dlaczego warto zobaczyć, bo na pewno nie wszyscy będą mogli być tam, gdzie wy, czyli na Podkarpaciu. No to jest film absolutnie wyjątkowy, inspirowany historią wybitnego aktora Krzysztofa Globisza, ale przede wszystkim pokazujący ogromną miłość do życia, do zawodu przede wszystkim, ale też tego, jak nasi bliscy, nasi najbliżsi mogą pomóc nam w bardzo trudnej chwili, jaką jest choroba. I ta choroba tutaj w tym filmie również odgrywa pewną rolę. Nie da się ukryć, że tutaj ta fikcja filmowa splata się z realizmem. Owszem, zdecydowanie tak, bo też mamy oczywiście historię, powiedziałabym historię choroby, ale chodzi mi o fakt, że ta choroba jest obecna w tym filmie. Mówimy o udarze, o afazji, z którą się mierzą osoby po udarze i to jest taki temat, myślę, też ogromnie ważny, dlatego że no, udar jest, choroba taka, jaką jest udar, jest obecna w naszym życiu, a filmy o tym... atakuje w sposób absolutnie nieprzewidywalne. Dokładnie. A filmy o tym są trudne, ale i piękne. Dlatego pytanie jest też takie, czy jeżeli aktorowi zabierzemy słowa, to czy nadal jest aktorem? Oczywiście, że tak, bo pozostaje mu szereg innych wyrazów, które potrafi powiedzieć nie słowem. Co zresztą już też udowodniliście inną waszą trasą z filmem Doroty Kędzierzawskiej, właśnie wspomnianej już dzisiaj. Absolutnie tak. Sny pełne dymu. No właśnie, gdzie również zagrał Krzysztof Globisz. W prawdziwym życiu aniołów oczywiście, jeszcze raz to podkreślamy, w głównej roli Krzysztof Globisz, ale też Kinga Price, czy Jerzy Trela. Czyli Jerzy Trela. Który no pięknie nawiązuje do tych filmów, o których ty wspomniałeś, no troszkę właśnie, tajemniczo. Chciałbym tutaj przypomnieć tę historię, bo to jest właściwie już trylogia, taka bardzo krakowska trylogia, bardzo związana z Krzysztofem Globiszem, ale wszystko zaczęło się, oczywiście to wszystko stworzył ten sam reżyser Artur Więcek-Baron, zaczęło się wszystko od zakochanego Anioła w Krakowie, przepraszam, to był 2002 rok, później właśnie, 3 lata później, Zakochany Anioł. No i po dłuższej przerwie w roku 2022 wreszcie Prawdziwe życie aniołów. Także można wrócić do tego ostatniego filmu, ale można sobie przypomnieć całą tę trylogię. Bardzo polecam. Tak, bo wszystkie filmy są dostępne właśnie na VOD. Tak, to prawda. No i to też pięknie pokazuje, bo rzeczywiście ja też nawiązałam akurat do Jerzego Treli, bo rzeczywiście Jerzy Trela oczywiście pojawia się w pięknych rolach w poprzednich filmach i tu też w Prawdziwym życiu aniołów występuje. To też jest taki, myślę, takie piękne zamknięcie klamrą w momencie, kiedy ten człowiek potrzebuje teraz anioła. To on potrzebuje anioła, żeby wyjść z sytuacji, w której się znalazł. No to właśnie mamy taką anielską trylogię. Na pewno warto do tych szczególnych, kameralnych, ale też pięknych filmów wrócić. No a wy przede wszystkim macie szansę zaprezentować tym, którzy nie mają na co dzień kina właśnie Prawdziwe życie aniołów. Czy są już kolejne plany, jeszcze wakacyjne, czy już może powakacyjne, jeśli chodzi o projekt Polska Światłoczuła? Plany na pewno są. Jak zawsze odpowiem, że na razie w głowie, więc nie zdradzamy za dużo, ale będę oczywiście o nich wszystkich opowiadać, ale myślę, że jeszcze wakacyjnie na pewno się spotkamy. No to zapraszamy do Trójki. Była z nami Maria Seges-Ślepowrońska, koordynatorka projektu Polska Światłoczuła. Trzymamy kciuki za lipcową trasę, tę na Podkarpaciu, no i czekamy na kolejne. Bardzo jestem ciekaw waszych następnych filmowych wyborów. Dzięki śliczne. Dziękuję. When I was young, I was the nicest guy I knew. I thought I was the chosen one. But time went by and I found out a thing or two. My shine wore off as time wore on. I thought that I was living out the perfect life. But in the lonely hours when the truth begins to rise. turn my back and fall. I ain't no nice guy after all. When I was young, I was the only game in town. I thought I had it down for sure. Mr. Slash i oczywiście Ozzy Osbourne tutaj także na wokalu. To wszystko od nas. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny. Zuzanna Olbińska, Agnieszka Łukasiewicz i Maciej Jankowski. Do usłyszenia. Go down.